pytam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Ja pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Kolejny zimny wieczór, mrok jak w średniowieczu. On siedział przy meczu, pił bro, jakby przeczuł. Znów biało-czerwony klub w korkach kaleków. Pozbawiał go z muzyn, by przerwać branie leku. A w przerwie tej stypy tato ma wyczucie. Dzwoni z orzeczeniem, że to był seks, nie uczucie. A to ci nowina, lecz z kim teraz gasić kucie? Twardziela zgrywał nipy, ale braknie jutro ucie. 5 minut przed końcem żenady, znów komórki wibra. Weź, pewnie chce się zejść, przynajmniej tu wygra. Dobry wieczór, data urodzenia, o braku informuję. 3 razy w sumie 6000, dziękuję. Zakończył się meczek, znów 10 pozycji niżej. Co to za klub, co za miejsce, co za DJ? Patrzy z góry i ma radość, kiedy na mnie idzie. Azyl jedynie znajdziesz, przelewając żar na bicie. Ja pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Ja pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Zegar wskazuje północ, choć to kompasu kucha. Więc prędzej pies niż klecha cię teraz tu wysłucha. Los nie jest twoim ziomem, los się wyruchał. Wiem, jakbym czarną skrzynkę znalazł od jego fiuta. Jesteś jak nurek drugą godzinę w głębinie. Za kwadrans musisz dostać drugą butlę, bo zginiesz. Drogą swoją to smutne, dotknąć na taki to cel. Druga doba bez snu, jak polarne białe noce. Druga butla bulgocze, ból odszedł jak w reklamie. Zaczyna 30 sekund, kac tylko zostanie. Odchodzimy, bo czeka nas koniec tu polewa. Odchodzimy, lecz od zmysłów, nie pierdol, polewaj. Zakończył się melarz, że jesteśmy w ekstralidze. Niby zgon, ale śmierci z kasą tutaj nie widzę. Patrzy z góry i się śmieje, że nam znów nie idzie. Azyl jedynie znajdziesz, przelewając żar na bicie. Ja pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Ja pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Wcześniej opatulony kurtką i kocem, nie mógł spać dłużej. Dzień przywitał papierosem, papieros. Powiedzmy, że tak to wygląda. Trochę tytoniu, papier, jemu wystarczy ta forma. Było zimno, a dom, jak go określał on, to trochę miejsca pod kładką, gdzie śpi co noc. Nie miał nic tak naprawdę oprócz siebie i Boga. A jak zasypiał, czuł, że właśnie on jest nieopodal. Stop, pewnie myślicie, że to jego wina, że stoczył się po prostu, bo to ćpun i pijak żył dzięki ludziom. Bo przynosili jedzenie, nie chciał pić, a to co zebrał, inwestował w siebie. Pewnie kojarzysz ten temat na plenerowej imprezie. Jak widzisz takich jak on, z których szydzi nie jeden. Jak ktoś zbiera puste puszki, wdeptane do gleby. Chce je oddać, zarobić, aby jeść i przeżyć. Nie zazdrościł, choć walczy o życie codzienne. Nie mieści nam to się w głowie, bo te problemy przyziemne, które masz, w końcu sam poukładasz. On nie ma nic, ale życia chce pozory stwarzać. Cieszy go puszka, butelka, którą może spieniężyć. Codziennie toczy małe bitwy, które pragnie zwyciężyć. Nigdy nie kradł, co miał, zdobył własnym trudem. I chce żyć, bo uważa, że życie jest cudem. Pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Pożądam tego, co ty masz, tak wiele mój Boże. Fury, garnitury, politury, loże, bo my mamy coś ponad materii, percepcję, scenę, wenę, zrozumienie, koncepcję. Co ty robisz? No leżę i czekam. Na kogo czekasz? No na nich dwóch obrzępało. Wygrali parę złotych, to do lotka. Jakieś greszcze. I my wzbili się w powietrze i polecieli. Gdzie w powietrze? Gdzie? Tu? Tu? Tu? Tu? Tu? Góry.